القديم أما بعد، کبھی کبھی دین کے پانچ شعبے دہرایا کرتے ہیں نا، جی ہمارے پاس دہرانے کی باتیں ہیں، بار بار دہرائی جائیں گے عمل کی ضرورت آدمی کو تو وجہ ہو جائے، کسی چیز کو بار بار دہرایا جائے تو اس کے عمل کی ضرورت آدمی کی توجہ ہو جاتی ہے. پہلا شعبہ دین کا کیا ہے جی؟ عقائد. عقائد جو ہے تو کچھ باتوں کو تو سن کر مان لینا ہے، اس میں ان کو مان لینا ہے، اور کچھ کا صرف سن کر مان لینا نہیں ہے بلکہ ان کی حقیقت بھی قلب میں حاصل کرنا ہے. توحید اللہ کو ایک ماننا، ہاں جی، لیکن توحید کے ایک ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات پر آدمی کا یقین آ جائے. جس طرح جیب میں 100 روپے، 1000 روپے، 10000 روپے ہوں تو ایک طرح کے انسان کو تسلی ہوتی ہے، کیونکہ ان سے کچھ کام بننے کے بارے میں اس کے دل میں یقین ہے. تو ایسے جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے دلال کا یقین تاکہ انسان کو حاصل ہو جائے، اور اللہ کے وعدوں پر اس کو اطمینان ہو جائے، اعتبار آ جائے اس کو، اور جتنی اس یقین میں قوت آتی ہے اتنے اس عمل میں تبدیلی آتی ہے، جتنی یقین میں کمی رہتی ہے اتنا عمل جو ہے کھوٹا رہتا ہے. یعنی کہ ہم دکان میں جو ہے تو ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں چیز کو بیچنے کے لیے؟ اس یقین کی بنیاد پر کہ اگر میں یہ پیسے نہیں کماؤں گا تو میں کیا کہاں سے کھاؤں گا. اگر ہمیں اعتماد حاصل ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پالنے والا ہے، اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی زمین پر چلنے والی ایسی نہیں ہے جس کی روزی کا اللہ پاک نے ذمہ نہ اٹھایا ہوا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع دور میں تو بہت مجاہدات آئے ہیں. ایک تو دین کا کام کرنے کے لیے وقت بہت زیادہ دینا پڑتا تھا، پھر کفار کی مخالفتیں، آمدنی کے ذرائع نہیں، عام طور پر لوگ تنگ کرتے تھے، بھائی کاٹ کرتے تھے. ہم عام طور سے کہہ دیتے ہیں نا کہ صحابہ کرام کو میں صحبت سے حاصل ہوا، مجاہدات کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ان کو، تو واقعی صحبت سے ہی حاصل ہوا سب کچھ، لیکن مجاہدات تو یہ صوفیہ والے مجاہدات نہیں کیے کہ کم کھانا اور کم سونا اور عبادت میں کثر لگنا. والے صاحب ایک نام کی مجاہدات تو بہت آدمی سوچ نہیں سکتا. مکہ مکرمہ کی مار پٹائی اور شاہ بی طالب کا 3 سال کا مکاتیہ بائیکاٹ، کوئی بات چیت نہیں کرتا. پھر جنگوں میں اتنے سخت حالات میں، بدر میں 313 آدمی ہیں، 4 تلواروں اور 26 نیزوں کے ساتھ 1000 مسلح لوگوں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. تو کیا کہتے ہیں، جان کو توڑنے والا مجاہدہ ہے، اتنا سخت مجاہدہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت کہہ رہی ہے کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. اس میں آگے بڑھنے سے مومنین کا ایک گروہ جو ہے تو وہ احتکار محسوس کر رہا تھا. اصلاح نفس میں لکھا ہے نا کہ صحابہ اکرام کے دور کے جانکا مجاہدات بھی بعد میں نہ رہے. اتنے لمبے سفر، ایک غزوہ کہتے غزوہ ذات الرقاہ، چیچڑوں والی جنگ کے طرح سے یاد ہے، پیروں پر پہننے کے جوتے نہیں تھے تو پرانے کپڑے چیچڑے جمع کر کے پیروں پر لپیٹے ہوا تھا، اس سے چل رہے تھے. یہ غزوہ ذات الرقاہ ہے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ سب کچھ کھانے پینے کا ختم ہو گیا اور آخر میں جو ہے تو ایک ایک کھجور ملتی تھی، پھر وہ ختم ہو گئی. پھر جو ہے تو قیس رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بہت سخی، انہوں نے کہا میں مجھے اونٹ قرض دے دو یا اور میں مدینہ منورہ میں جا کر ادا کروں گا، وہ ذبح کر کے لوگوں کو کھلاتے. لشکر نے کہا اونٹ ذبح ہو گئے، سفر کیسے کریں گے؟ اونٹوں کا ذبح کرنا بند ہو گیا, پتے درختوں کے پتے کھانے لگے, درختوں کے پتے کھانے والے میرا خیال صوفیہ والا, بعد کے صوفیہ نے مجھے کوئی کم صدیوں میں کوئی ایک آدمی آتا ہے تو آتا ہے تو صحابہ اکرام کے مجاہدہ تو ایک ہزار کے مقابلے میں جانے کا کہا جا رہا ہے کہ سال میں 313 ہے, 16 روزہ رکھے ہوئے, 17 روزہ ہے جی, اور 4 تلواروں کے ساتھ اور 26-27 نیزوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا کہا جا رہا ہے. تو اب بتائیں جی یہ تو ان فریقم من المؤمنین لکارہون, اور سورہ احزاب میں جو آیت ہے بلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون, کلے اتنا سخت مشکل حالات ہے, 1400 آدمی خندق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, کھانے کو نہیں مل رہا ہے, اور اتنے سخت وہ مندرکشی اس میں کہ کلیجے منہ کو آنے لگ گئے, سخت پریشان جو آدمی ہوتا ہے نا ان والا اندر کرتا ہے وہ باہر کو کرتا ہے, تو کہتے ہیں کلیجے منہ کو تظنون باللہ الظنون, اتنے مضبوط ایمان والے لوگ وہ اللہ پاک کے بارے میں طرح طرح کے وساوس اور خیالات میں مبتلا ہو گئے, وساوس آنے لگے کہ کیسا وعدہ تھا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو واقعی ان یہ مجاہدات بعد کے لوگوں کو تو ان کا بیان ہم کرتے ہیں پھر اللہ نے بچایا ہوا ہے, تو یقین حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتماد, یقین توکل حاصل ہونا, یہ جو ہے تو یہ پھر عقائد کا وہ پہلو ہے کہ جو قلب میں بعد مجاہدات کے بعد کوشش کے حاصل ہوتا ہے. اس لیے نفس میں لکھا کہ اس کے حاصل ہونے میں بڑا کردار آدمی کا ان لوگوں کی صحبت ہوتی ہے, جب آدمی دیکھتا ہے اپنے مشائخ کو کہ اتنے مشکل حالات میں جمتے ہیں اور ساری پریشانیوں کو سہتے ہیں اور سارے حالات خراب ہوئے ہوئے ان کا سامنا کرتے ہیں اور پھر کامیاب ہوتے ہیں, تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہاں یہ ہے. ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا, کہ سخت حالات کیسے ہی کیسے ہوگا, یہ تو اپنے آپ کو سخت مصیبت پریشانی میں دکھا رہے ہیں, لیکن جب وہ نتائج نکال کر میں دکھایا تو ہم نے یقین سمجھ میں آیا. وہ ایمان کے عقائد اور ایمان کی اصلاح یہ بہت مہم اہم ضروری شعبہ ہے. آج کل جو ہے تو اہل تصوف میں اس پر بحث کرنا, اس کی تربیت کرنا, اس کے لیے ترتیب پر ڈالنا مریض کو اس کا بات دینا, بعض لوگ تو کہتے ہیں کہیں بیعت اور سلسلہ جو ہے وہ ذکر اذکار کا نصاب پورا کرانا, 12 اسباق نہیں ہمارے کہا دیا کہ پورے کر لیے میں نے, دوسرے نے کہا کہ 12 چھ لطائف ہیں جو میں نے جاری کر دی, اور دیانت امانت کا جب امتحان کال آتا ہے تو وہاں جم ہی نہیں رہا آدمی, وہ آدمی سے دیانت امانت سے خلاف ہو رہا ہے. کیوں خلاف ہو رہا ہے؟ کہ ایمان کی تربیت نہیں ہوئی, پہلے قدم کی تربیت نہیں ہوئی, اس سے خطا ہو رہی ہے. تو یہ عقائد ہیں, پھر عبادات ہیں, پھر معاملات ہیں. وہ مجھے تو پورا ہفتہ خط ٹیلیفون اسلائی مشورہ ہی آتے رہتے ہیں مریضوں کے تعلق والے لوگوں کے, تو ایک وہ آج ٹیلیفون آیا کہ بہن کی شادی ہوئی تھی اور لڑائی ہو گئی, لڑائی کے بعد بڑا بھائی آیا مذاکرات کرنے کے, کہتے جب وہ آیا اس نے کہا کہ شریعت کی بات, شریعت پر بات کرو گے تو شریعت کو تو نعوذ باللہ میں مانتا ہی نہیں, اور رواج اور جلگے کی ترتیب کی بات کرتے ہو تو میں اس کے لیے آیا ہوا ہوں, کیا کریں؟ میں نے کہا پہلے تو اس سے کہیں کہ آپ کے ساتھ تمہارے مذاکرات ہونے کی گنجائش ہی نہیں رہی, کیا ہم تو آپ نے شریعت نہ مانتے ہوئے اپنے کفر کا اعلان کر دیا, ہم اہل اسلام ہیں تو کیسے مذاکرات کریں. دوسرے میں نے خیال سے کہیں کہ جیسے لڑکی کے بارے میں مذاکرات کرنا چاہتے ہو تو تمہارے دوسرے بھائی کی بیوی تمہارا کیا تعلق ہے, تو یہ ابھی حالات آئے اس آدمی کو. ابھی آدمی بال بچہ آدمی ہے, اتنے نظام تعلیم سے معاشرے سے چاروں طرف سے گزرا, اس کو اتنا نہیں پتا کہ اس کلمے سے میں ہو گیا کافر, بیوی میری ہو گئی طلاق. ہاں جی اور یہ جو میراث کے جو مسئلے آتے ہیں مریضوں کے, اس میں تو لوگ کہتے ہیں کہ شریعت نے میراث کو بیان کیا تھا, کیا ہوگا نا, یہ ہمارے پاس اس کی برباد کرنے کے لیے معاملہ تو مجھے اس طرح ساتھی بتا رہے فلانے آدمی نے اتنا وقت لگایا اتنا وقت لگایا زندگی وقف کر دی, اتنے مجاہدات کے صاحب آپ ہم کیا بتائیں. تو شہر میں سن مزم رہے تھے, میں نے کہا کہ ان کا تو بڑا کاروبار بھی سال تھا, میں نے کہا میں آپ کو دکھاؤں. دیکھیں سامنے دکان, اس میں اپنے اس کے وہ لباس کی نمائش کرنی ہوتی ہے دکان میں, کہا کہ بت لگے ہوئے ہیں. کہ ہم معاملات کی زندگی یہ ہے, کہ ہم فرمائشی کر کے اپنے لباس کو نہیں لگائیں گے تو کیسے بکیں گے, جب نہیں بکیں گے تو پیسے کہاں سے آئیں گے, پیسے نہیں ہوں گے تو کہاں سے کھائیں گے. اور امام اندابت کو وہ تو اللہ پاک نے اس لیے آئے تو تعلیم اس کو سواب ہوتا ہے. کہ کیا وہ یہ پیغام ہے کہ روزی میں دیتا ہوں, اس پیغام کے لیے تو نہیں, نعوذ باللہ من ذلک, ثواب کے لیے. تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تھوڑے ایمان سے آدمی عبادت پر آ جاتا ہے, اور ایمان قوی ہو تو پھر معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, اور حکومتوں کے درست ہونے کے لیے تو پہاڑوں جیسا ایمان چاہیے. میں شادی پر گیا تو ہمارے پگڑی والے حضرات ملکوں میں سفر کیے ہوئے اور پگڑیاں باندھے ہوئے ساتھی آئے ہوئے سارے پلیمے میں, جو خرافات ہوئی تو ان کو میں نے کہا کہ وہ عالم تھے بھی ملکوں میں سفر کرنے والے, تو میں نے کہا فلانیا بس منہ دس بندے مراؤس لیجیے خلق ٹھیک تھا گزار سے دس ادا کرا اس کو ریٹا تو کی بات ہے بولے آگے سب اس ماحول میں بولے لو کہ نماز روزے پر تو لے آئے ہو پگڑی بندوا دی یا جی ڈاڑی رکھوا دی ہے, لیکن اس ماحول کو بدل سکے وہ نہیں بدل سکے. معاملات کو بدلنا کوئی آسان کام مکائے عبادات معاملات. چوتھا جی اخلاقیات, کتنی جگہ خانقاہوں میں جاتا ہوں اور اخلاقیات کا بعض شعبہ بولتے ہی نہیں ہے, اور بولے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میٹھی میٹھی باتیں کرنا. اخلاقیات پورا ایک شعبہ ہے, 10 اخلاق فاضلہ بیان کیے ہیں یا علوم میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, 10 اخلاق رذیلہ, کبر حسد لالچ کینہ ریا. ہاں جی یہ تو میں نے گن لیے, چار اور کوئی گن سکتا تو گنے, کسی کو یاد ہو کبر حسد کینہ ریا, کبر حسد کینہ ریا, لالچ لالچ اور ہرس. ہاں جی ہرس میں جو ہے تو آ گئی ہو مال آ گئی, اور کبر میں جو ہے تو ہو بیجا آ گیا. ہاں جی کبر میں ہو بیجا وہ بنیادی چیزیں ہیں. یہ اخلاق فاضلہ, 10 اخلاق فاضلہ ہیں, 10 اخلاق رذیلہ ہیں. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت صالح جو ہے پھر وہ تفصیل اس پر تفصیلی بات کر رہی ہے. مریض اپنے اپنے ایک حال لکھ کر کرتا ہے, تو یہ یعنی 10 اخلاق رذیلہ کو باطن سے توڑ کر 10 فضائل کو حاصل کرنا ہے, کبر کو توڑ کر عاجزی کو حاصل کرنا ہے, تاکہ آدمی کبر کے تحت استعمال نہ ہو رہا. حسد کے تحت استعمال نہ ہو رہا ہو, کینے کے تحت استعمال نہ ہو رہا ہو. مفتی چوکر صاحب نے ایک کتاب لکھی, وسیلہ پر کتاب لکھی, دیکھی تھی آپ نے, کوئی 1200 صفحات کی ہوگی, بڑی علمی کتاب ہے بہت. ایک اس نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ایک حدیث ہے جس حدیث روایت کی ہوئی ہے اس آدمی سے, کافی سے بات نہیں, اس آدمی سے روایت کی ہوئی ہے, وہ خود کا اس نام پر 64 آدمی ہیں جن سے حدیث روایت ہوئی ہے, اور اس میں سے جس آدمی سے روایت لے کر ہم بیان کر رہے ہیں وہ سکہ ہیر پکا آدمی ہے, اور 64 آدمیوں کے بہت زیادہ آدمی تھے, تو وہ ویڈیو میں سے ان کے فلانے آدمی نے جو بیان کیا ہے تو انہوں نے اس کو ضعیف لکھا ہے, کیونکہ ان کی تو 64 آدمی ہیں, اس کے لیے بہت تحقیق کی ضرورت ہے, فلاں فلاں کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے, کیا وہ بہت بڑے آدمی تھے, تو اس میں مجھے ان پر رد لکھنا پڑ رہا ہے, تو میں ذرا پریشان ہو رہا ہوں. میں نے کہا علمی بات میں تو آپ ضرور رد لکھیں گے, علم میں اس کو ظاہر کرنا ضروری ہے, اگر ان کو موقع نہیں ملا تحقیقات کا تو آپ اپنی تحقیق کو لکھیں حوالے پورے میں, اس کے حوالے دے کر اس کو آگے میدان میں لائیں, تو یہ تو ضروری چیز علمی لحاظ سے, یہ تو کسی کی بےزتی نہیں ہے, ہاں جی بےزتی نہیں ہے, اس کو آپ ضرور لکھیں. تو وہ کتاب اس کی جب شائع ہوئی تو اس کا جواب نہیں دے سکتے تھے پیری حضرات, تو انہوں نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا یہ الفوظ کا ملازم ہے, اس کے خلاف شکایت کرو اور شکایت کر کے اس کو نوکری سے نکلواؤ. اس نے مجھ سے کہا کہ وہ تو یہ کرنا چاہتے ہیں, میں کہا اللہ خیر کرے گا, تم نوکری سے نہیں کر سکتے تمہیں, لیکن یہ بات ہے کہ یہ کینہ کے تحت استعمال ہو رہے ہیں, کینے کے جذبے کے تحت استعمال ہو رہے ہیں, اور چونکہ صرف درس قرآن پڑھنے سے یا تفسیری ساری باریکیاں سمجھ جانے سے, جلالین زبانی یاد ہو جانے سے, یا روح المعانی زبانی یاد ہو جانے سے باطن کا کینہ دھل جائے, یہ نہیں ہوتا. باطن کا کینہ میں دھل جائے کیا یہ اب کینے کے تحت استعمال ہو رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں چل رہا, یہ صورتحال ہے. اب اخلاق جو ہے بہت وسیع مضمون ہے, تصوف جو ہے نا, تصوف میں مہم محنت, جیسے ایمان کو میں نے پہلے بیان کیا اس کی تربیت ہے, اس کی تربیت کے بعد پھر جو اخلاق ہے, اخلاق رذیلہ کو مرید کے اندر سے توڑنا, اخلاق فاضلہ اس کو حاصل ہو جائیں گے, اور معاشرت پھر جو ہے وہ پانچواں شعبہ ہے کہ آدمی اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گھر بازار ملازمت سفر حجرہ مسجد اور کاروبار غمی شادی سارے کاموں میں جو لوگوں کے ساتھ تعلقات آ رہے ہیں, یہ تعلقات ہمارے مثالی ہوں, لوگوں کو تکلیف دینے والے نہ ہوں اور لوگوں کو سلوک دینے والے ہوں. تو اس کے بعد آدمی کی تو میں اصلاح نفس میں وہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کے بارے آیا تھا کشف اس کو ہوتا تھا اور پھر بات کاٹی, اصلاح نفس میں ترک تھا ہے نا. ہمارے مولانا صاحب کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا, پرانے زمانے کی بات ہے, کوئی 45 سال پہلے کی بات ہے, اس کو کشف ہوتا ہے, کثرت ذکر سے کشف اس کو ہوتا تھا, واقعی کوئی آدمی بات کرتا اس کی بات کاٹتا تھا. مولانا صاحب نے فرمایا کہ تربیت یافتہ نہیں ہے, خدرو ہے کہ اس کو مجلس میں دوسرے آدمی کی بات کرتے اس کی بات کاٹنے کے بارے میں اس کا احساس ہی نہیں ہے, میں نے بات کاٹ لی. اچھا ضرور پیش آ رہی ہو تو اس پہ کہ آپ خفا نہ ہو, میں آپ کے بات کو کاٹتے ہیں, ضروری بات کہنا پڑ رہی ہے, آپ اجازت دیتے ہیں, معاشرت کا اصول ہے. تو پھر معاشرت کی تربیت جی, سبحان اللہ, تو معاشرت پر تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو اس میں پورا کتاب تھا نا, اصلاحی نصاب میں آئی آداب المعاشرت, اس پہ اصول لکھے انہوں نے, یہ معاشرت پر ایک مضمون ایک بیان تھا میرا, وہ طفیل صاحب نے شائع کر دیا ہے, تو اس میں تو اصول ہے, اس میں کوئی عملی مثالیں بیان کی ہوئی ہیں, میں نے آداب المعاشرت جو تقریر شائع ہوئی عملی مثالیں بیان کی ہوئی ہیں. ساری باتوں کی تربیت سے نکلتا ہے تب آدمی کی تکمیل ہوتی ہے. لا الہ الا اللہ.